bağlarını aşıkı şeydasımın. Girdim işkin mektebde imtihanları, undaki alaçlar alasımın. Gül yüzünü bülbüle güyasımın. Bağlarını aşıkı şeydasımın. Bir demiştin mektebde imtihanları, undaki alaçlar alasımın. Aşıkı şeydasımın. Bir demişkin mektebde imtihanları, undaki alaçlar alasımın. Gül yüzünü bülbüle güyasımın. Bağlarını aşıkı şeydasımın. Demiş ki mektebde imtihanlar, undaki alaçlar alasmen. Zamanavi.com, zamanavi.com.